การให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันที่มันก็ต้องมีทั้งเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เมื่อพอมันมาผสมมาเจอมาคล้องกันแล้วมันอาจจะมึนมันอาจจะตึงมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจยุ่งใจกังวลใจปวดใจได้เราจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะนำธรรมะมาคลี่คลายปลดเงื่อนแก้ประเด็นทำความเข้าใจแล้วยอมรับในสิ่งนั้นๆอยู่กับมันให้ได้ในทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังเรามาพบกันโดยในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศมาพบกับท่านผู้ฟังร่วมสนทนากันด้วยในช่วงที่ข้าพเจ้ามาเปิดประเด็นที่เป็นตัวแปรเงื่อนไขในชีวิตประจำวันนั้นก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงด้วยกันท่านผู้ฟังโดยในช่วงแรกก็จะนำเรื่องราวของท่านผู้ฟังบ้างของผู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วบ้างมาแบ่งปันให้ฟังว่าหลังจากที่ได้นำธรรมะไปปรับใช้แล้วเรื่องราวต่างๆในชีวิตนั้นมันดีขึ้นอย่างไรเป็นไปตามทางมรรคแปดได้อย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าเห็นทางธรรมแล้วจากนั้นเราก็จะนำประเด็นเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการตัวในช่วงปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บว่าเราจะดูแลอย่างไรทั้งที่ถ้าตัวเราเจ็บเองป่วยเองหรือจากมุมมองของผู้ที่จะต้องไปดูแลคนเจ็บไข้แน่นอนว่าเรื่องนี้มันจะเป็นภาระหนักไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโรคยังเรื่องเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมเงินทองเศรษฐกิจอาหารการบริโภคแล้วยังรวมถึงสภาพจิตใจด้วยว่าจะรับได้ไหมทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ดูแลแล้วก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นช่วงของการแบ่งปันบ่ฟังคราวนี้ในช่วงเห็นทางธรรมก็มีเคสจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละอันนี้เป็นเคสที่ดีมากเพราะว่าเป็นทั้งผู้ดูแลเองด้วยแล้วตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดที่เขาเรียกว่าเป็น terminal illnessคือการเจ็บไข้ชนิดที่ว่ามันให้ถึงตายได้โดยการดูแลเนี่ยก็ได้ดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่โดยในต่างช่วงเวลากันทั้งในช่วงแรกๆที่ดูแลคุณพ่อโดยยังไม่ได้มาศึกษาสนใจฟังปฏิบัติธรรมะอย่างใดๆนั่นก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งหลายปีต่อมาก็มามีโอกาสดูแลคุณแม่แต่ช่วงหลังนั้นก็มีธรรมะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วหลายปีต่อมาตัวเองก็ป่วยเองด้วยจึงได้นำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าธรรมะนี่มีส่วนช่วยได้มากๆโดยคุณศรีท่านผู้ฟังเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเมื่อหลายปีมาแล้วตัวเองนี่ก็มีความรู้ทางด้านพยาบาล เป็นพยาบาลวิชาชีพมาพอคุณพ่อป่วยด้วยโรคที่มันหนักหนาแบบนี้คือต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เร็วได้ง่ายก็จึงออกจากงานมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อโดยพี่น้องเนี่ยก็ช่วยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยความรู้ทางด้านพยาบาลดูฝังเธอก็สามารถช่วยดูแลอุปถัมภ์ทำหน้าที่ของลูกได้อย่างดีแต่ว่าก็คือตามตำราที่ได้เรียนมาทางด้านเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ตัวคุณพ่อในตอนแรกก็จะมีความที่ว่าตกใจก่อนว่าโอ้ทำไมฉันถึงมาเป็นโรคนี้ได้ปฏิเสธความจริงแล้วก็ยังมีความกังวลมีความไม่พอใจสับสนบ้างทีนี้พอโรคร้ายมันหนักขึ้นนี่คุณเป็นโรคไตก็ต้องไปล้างไตนะแล้วก็การทำงานวิถีทางในการดำเนินชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปหมดทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการเดินทางมันได้ไม่เหมือนเดิมก็เริ่มแบบมีความเศร้าท้อแท้หมดหวังบ้างเธอนี่ก็แบบพยายามช่วยดูแลอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรมีความรู้ทางด้านพยาบาลมีความรู้ทางด้านแพทย์ก็มาช่วยรักษาจิตวิทยานี่ก็มีบ้างสถานการณ์ตอนนั้นก็มีความกังวลมากบุฟังหมอบอกว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยสมัยก่อนเนาะวิทยาการการแพทย์มันก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้าเต็มที่แต่คุณล้างไตคุณอยู่ได้6เดือนต้องฟังลองคิดดูนะคนที่เรารักคนที่เราเคารพโอ้ยพอหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนเนี่ยจะยังไงล่ะมันก็ตกใจล่ะทั้งสับสนด้วยจะทำยังไงทั้งโกรธด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นฉันต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีทางยังไงตั้งกังวลสับสนอะไรกันเต็มที่ไปหมดเอาแต่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ใช้ไปตามนั้นก็คอยประคับประคองมาเรื่อยตามฝังนอกจากทุกข์กายแล้วจิตใจช่วงดูแลนี่ก็ทุกข์ไปหมดทั้งคนไข้ด้วยทั้งผู้ดูแลคนไข้ด้วยผู้ดูแลนี่ก็สำคัญนะตามฝังคือไม่ได้เจ็บไข้กับเขาอะแต่ไปดูแลเขาเราก็ทุกข์ด้วยทุกนี่คือทุกใจเนี่ยมันสำคัญคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกายด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจหรือยอมรับมันได้ความกังวลความโกรธการปฏิเสธความจริงพวกนี้ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าทุกคูณสองทุกใจด้วยจนกระทั่งว่าช่วงท้ายๆเนี่ยหมอบอกอยู่ได้6เดือนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอยู่มาอีกหลายปีนะช่วงท้ายๆของหลายปีนั้นถึงจะค่อยว่าเริ่มทำใจได้อยู่ได้อย่างสงบแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนี่คือช่วงที่ดูแลคุณพ่อโดยที่ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากเท่าไหร่แต่ว่ารู้เรื่องหลักจิตวิทยาหลักการรักษาเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์การพยาบาลทีนี้พอหลายปีต่อมาคุณศรีนี่ก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดจนกระทั่งว่าคุณแม่นี่มาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งโรคมะเร็งตับในผู้ป่วยอายุมากๆนี่ก็อันตรายคือมะเร็งทุกชนิดแต่ทำฟังมันอันตรายหมดอะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากเราเรียกว่าเป็นเคสของ terminal illness คือโรคชนิดที่จะทำให้เราตายได้เลยแต่รักษาไม่ดีไม่ถูกต้องก็มีความรู้ทางด้านแพทย์หมอพยาบาลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ในกรณีของการดูแลคุณแม่เนี่ยเห็นมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าใช่ยุคเรามีความรู้ทางด้านการดูแลการรักษาคนเจ็บไข้ไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องขั้นตอนการรักษาเรื่องการพยาบาลต่างๆแต่ว่าความแตกต่างคือพอจิตใจมีธรรมะแล้วเนี่ยมันทำความเข้าใจยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีในช่วงที่ดูแลนั้นก็ไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์เนี่ยคือหมายความว่าทุกข์กายมันก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังมีความผาสุกอยู่ได้ความกังวลใจเนี่ยมัน ลดลงอย่างมากถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ดูแลคุณพ่อตอนนั้นนี่ยังไม่ได้รู้มีความเข้าใจธรรมะเต็มที่ทำให้ความสุขใจเนี่ยมีมากขึ้นแม้ในกายที่มีความเจ็บไข้นั้นคุณศรีนี่ยังเล่าให้ฟังว่าในกรณีของการดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ในสองวาระเหมือนกันตรงที่ว่ามีความรู้ทางด้านแพทย์เหมือนกันมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์คือพ่อแม่นี่ป่วยห่างกันต้องเป็นหลายสิบปีนะวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก็ดีขึ้นอยู่ความรู้ทางด้านการแพทย์การหมอการรักษานี่ก็เต็มที่ละแต่ว่าที่ต่างกันคือความรู้ทางด้านธรรมะในสมัยคุณพ่อตอนแรกนี่ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหมออยู่แต่ว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความเครียดสูงกว่าตอนที่คุณแม่เพราะว่าตอนดูแลแม่นี่มีธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วทำให้มีความกังวลใจเนี่ยน้อยกว่ามากทีนี้พอหลังจากคุณแม่จากไปแล้วหลายปีต่อมาท่านผู้ฟังคุณศรีนี่ก็ป่วยเองป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการรักษาท่านผู้ฟังเขาก็ต้องให้คีโมไงให้คีโมเนี่ยก็ต้องติดพอร์ตเอาไว้ที่บริเวณผิวหนังส่วนใหญ่ก็จะตามไหล่หรือตามลำตัวจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังการที่ว่าเราดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยกับตอนที่ตัวเองป่วยเองเนี่ยโอ้มันต่างกันคุณศรีนี่ก็แบ่งปันให้ฟังว่าการที่เรามีความรู้ทางด้านธรรมะเนี่ยได้ประโยชน์มากเพราะว่าการให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้นี่จะว่าแล้วก็เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวทั้งเรื่องการหายจากมะเร็งนั้นทั้งเรื่องการฟื้นฟูร่างกายด้วยหายก็หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูก็ฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วมีประวัติสภาพจิตใจที่ดีงามมีธรรมะเข้าไปกล่อมเกลาทำให้จิตใจมีกำลังใจสูงมีปีติสุขแล้วร่างกายก็ฟื้นฟูได้รวดเร็วขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของคุณศรีที่แบ่งปันมาให้ท่านฟังได้ฟังที่ได้มีโอกาสดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในวาระที่ตนเองยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่จนถึงวาระที่ตัวเองมีความรู้ทางด้านธรรมะบ้างแล้วแล้วก็ถึงวาระที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองด้วยธรรมะนี่ช่วยได้มากทีเดียวซึ่งนี่แหละท่านฟังจะเป็นเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะนำมาเปิดตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นท่านสอนไว้ว่าอย่างไรถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยในความเจ็บไข้ของชีวิตของเราแล้วเกี่ยวกับว่ามันจะต้องตายจะไม่ได้เจอกับคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เงื่อนไขนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในคุตตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบคนในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปะปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอราตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามีผลท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับบรุณจากนี้ไปเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เรานำประเด็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าถ้าเราต้องดูแลคนเจ็บไข้ไม่ใช่ทางวิชาชีพนะแต่คนที่เรารักจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือว่าแม้แต่ถ้าตัวเราเองเจ็บไข้เองแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้เลือกอยู่แล้วถ้าจะให้เลือกว่าฉันจะต้องเจ็บไข้โอ้ยใครจะไปเลือกก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่จะให้เราเลือกได้อยู่มันก็มาทีนี้พอมันมาแล้วนี่แหละที่มันมาพร้อมกันด้วยกับความเจ็บไข้นี่ก็มีคำพูดท่านผู้ฟังว่ามะเร็งนี่มันไม่ได้กินอวัยวะอย่างเดียวนะมันยังกินบ้านด้วยกินรถด้วยที่สำคัญมันกินกำลังใจเราด้วยมันกินหมดทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้เลือกมันด้วยบางคนเป็นเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้คุณเป็นได้เลยกินมังสวิรัติด้วยซ้ำออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกที่ในส่วนคนที่มันมีปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่หรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบสวนเสเฮฮาเกะมะเลเกเรทำไมพวกนี้มันไม่เป็นแฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนทำความดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเราดันมาเป็นโรคที่จะให้ตายเร็วมีมะเร็งเป็นต้นโรคหัวใจเป็นต้นหรือในคนที่มันทำชั่วไม่ได้จะมีความดีในชีวิตพวกนี้อยู่หนักโรคด้วยซ้ำถ้ามันไม่เป็นแน่คิดไปนี่ยิ่งเครียดหนักด้วยนะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระบาทไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นปมเป็นเงื่อนมีความหนักไม่บาลานซ์แล้วเราก็ทุกข์ของเราเองอันดับแรกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ในทางการแพทย์การหมอเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคว่าโรคแบบนี้เราต้องรักษาไปแบบนี้ทำไมคุณจะรักษาแบบนั้นนะเอามันมีเหตุมาแบบนั้นความรู้ทางด้านการแพทย์อันนี้ต้องมีสำคัญต้องปรึกษาแพทย์โอเคก็แพทย์เนี่ยบอกแล้วว่าจะตายอีก6เดือน3เดือนที่แล้วตรวจเป็นอย่างนี้พอมาวันนี้เอามันกลับก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างมากนี่มันตกใจก่อนแล้วอันดับแรกคนทั่วไปก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมีความตกใจในทางด้านจิตวิทยาท่านฟังเราพูดถึงไว้ว่า5ขั้นตอน5ขั้นตอนของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหัวใจไตปอดตับลำไส้ที่มันจะแบบว่าปึ๊บป๊าไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งถุงน้ำดีหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันไปไวในโรคร้ายแรงเหล่านี้พฤติการในการแสดงอารมณ์ท่านผู้ฟังของคนที่เขาเป็นโรคนี้เนี่ยนะหนึ่งเขาก็จะตกใจซะก่อนปฏิเสธความจริงโอ้ยทำไมต้องเป็นฉันนี่โอ้ยทำไมเราจะทำยังไงต่อไปคือตกใจแล้วมันจะกังวลไปหมดแล้วลูกจะเอายังไงแล้วสามีล่ะแล้วฉันจะมีเงินรักษาไหมแล้วมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่หายแล้วทำยังไงจะรักษาวิธีอื่นได้ไหมเฮ้ยหมอตรวจถูกหรือเปล่าเนี่ย บางทีก็ไปลงกับหมอด้วยหมอนี่ก็รับไปบางทีหน้าที่นี้มันหนักคุณผู้ฟังในการที่จะบอกใครสักคนใดคนหนึ่งว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือนนะอยู่ได้อีกปีหนึ่งนะอย่างมากโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่บางทีก็กล้ำกลืนกระอักกระอ่วนสุดท้ายพอบอกไปแล้วคนไข้แสดงอารมณ์ออกมาก็รับไปด้วยซึ่งในสภาวะที่แบบตกใจกังวลสับสนโกรธบางทีก็ต้องขอต่อรองด้วยกลับไปกลับมาต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทำอันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าหรือมีเงื่อนไขอื่นหรือไม่บางคนก็ไปหาวิธีการรักษาชนิดที่เป็นทางเลือกแบบอื่นนะเอาในทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ทางด้านตะวันตกมาใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอาแล้วไปหาแผนโบราณดีกว่าหรือมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ไปอีกแบบหนึ่งไปต่อรองไปคือถ้ามาถึงขั้นที่ว่าซึมเศร้าแบบรับไม่ได้สถานการณ์แบบนี้โกรธจนหมดแรงแล้วก็เศร้าเสียใจหมดหวังลักษณะว่า depressed หมดหวังสังกตายเหมือนกับไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรยอมตายดีกว่าอีกสภาวะที่เศร้าหมดหวังจนกระทั่งสภาวะทางด้านจิตใจอย่างสุดท้ายที่ว่าจะต้องนำพาจิตใจของผู้ป่วยนั้นให้ไปถึงให้ได้คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเออมันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะซึ่งไอ้สภาวะทางด้านจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาได้บางทีตอนเช้ายอมรับได้พอมาตอนเย็นเห็นหน้าลูกดิเพรสอีกแล้วกังวลสับสนอีกแล้วพอมีคนเอาหนังสือธรรมะเอาเทศมาให้ฟังก็ฟังได้ยอมรับได้เกิดสับสนเกิดความโกรธไปลงกับหมอไปลงกับพยาบาลอีกนี่มันสลับไปสลับมาได้ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามาถึงจุดที่จะยอมรับความจริงได้โดยเร็วหนึ่งกรณีของคุณศรีที่ได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงเห็นทางธรรมช่วงต้นของรายการเนี่ยเรียบเทียบระหว่างเคสของคุณพ่อกับคุณแม่ว่าตอนสมัยคุณพ่อเนี่ยก็รู้ขั้นตอนการรักษาอย่างดีทุกอย่างแต่กว่าจะมาถึงจุดที่ว่ายอมรับความจริงได้มันท้ายๆหนุนช่วงที่รักษาอยู่เป็นปีเนี่ยทั้งกังวลสับสนตกใจโกรธง่ายอะไรต่างๆมีหมดอะแต่ว่าในขณะที่เคสของคุณแม่เกิดมีธรรมะมาตั้งแต่แรกมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นๆของการรักษาระหว่างนั้นอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็นิดหน่อยแต่มันก็ประคับประคองมาได้อย่างดีเลยทีเดียวทำให้ความทุกข์ใจมันน้อยลงอย่างมากทั้งที่โรคนี้ก็โรคร้ายแรงเหมือนกันมะเร็งนี่มันยังร้ายกว่าด้วยซ้ำเร็วด้วยร้ายด้วยค่ารักษาก็สูงด้วยแต่ความสบายใจนั้นดีกว่ามากคือเทียบกันไม่ติดเลยเพราะว่านำพาจิตใจมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้ซึ่งคำว่ายอมรับความจริงเนี่ยนะท่านฟังคือศัพท์ที่มาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการรอบรู้เรื่องทุกข์นั่นเองคำว่ารอบรู้นั้นมาจากคำว่าปริญญายะหมายถึงการยอมรับนั่นเองยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ในที่นี้เรากำลังพูดถึงคือเจาะจงมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ปวดคอปวดขาปวดทั่วๆไปแต่นี่โรคภัยไข้เจ็บชนิดร้ายแรง terminal illness ที่จะพรากนำพาชีวิตของเราไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมีเวทนามากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงมาอย่างนี้ใครมันจะไปยอมรับได้ใช่ไหมล่ะเราจะมาถึงจุดที่ให้เกิดการยอมรับเนี้ยได้อย่างไรบางคนนี่ก็วิ่งวนเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟห่อตีลังกาตกใจแล้วก็กังวลแล้วก็หมดหวังแล้วก็มาตกใจอีกยอมรับนิดเดียวแล้วก็เกิดมากังวลสับสนโกรธไปมาเราจะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ท่านผู้ฟังมันต้องมีปัญญาเราจะมีปัญญาเห็นข้อเท็จจริงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านผู้ฟัง เราต้องมีสติเราจะมีสติได้ตัวฟังหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้งดูเออสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นแล้วนี่โอ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วนี่รวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวมสติสัมปชัญญะขึ้นสังเกตดูร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้มะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับว่าจับสลากเอาเหตุปัจจัยทางด้านการแพทย์ศึกษามาแล้วไม่เห็นมีเลยที่ว่าจะให้เกิดเป็นมะเร็งกินคลีนทุกอย่างออกกำลังกายเป็นประจำบางทีมันก็เป็นได้มันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้ดีบรรลุสติท่านเคยสอนเอาไว้ท่านฟังพูดถึงว่าถ้าเราจะตายเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากอันนี้คือสอนคนที่ยังไม่ได้จะตายนะยังเป็นดีๆอยู่อะคิดว่าจะอยู่ไปอีกสัก10ปี20ปี50ปียังไม่ได้คิดว่าจะตายเดือนหน้าปีหน้าแต่คิดว่ายังจะอยู่ไปก่อนเนี่ยท่านก็ยังเตือนให้ระลึกถึงความตายว่าถ้าตายเนี่ยเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากแล้วเนี่ยถ้าตายไปวันนี้เอาไม่ต้องรออีก3เดือน6เดือนถ้าวันนี้เนี่ยมีไหมบาปอกุศลธรรมที่ทำให้เราถ้าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไม่ดีถ้ามีเนี่ยเราจะมีความกังวลใจฝันตรงก็ได้เลยท่านผู้ฟังว่าคนที่ตกใจกังวลสับสนโกรธจนถึงซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่ายังมีบาปอกุศลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้ามีอยู่จะทำให้เราผู้อยู่ณเวลานี้รู้แล้วว่าอีก3เดือน6เดือนฉันจะไปเนี่ยหมอแพทย์ที่รักษาเนี่ยบางทีแม่นกว่าหมอดูด้วยนะแบบบอกว่า3เดือนกับ3เดือนไปจริงๆเอาถ้าฉันจะไปแล้วฉันจะตายไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีอกุศลธรรมอยู่เราจะมีความกังวลใจต้องเปรียบเทียบกับว่าถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเราจะอยู่อย่างผาสุกได้เราจะยอมรับสถานการณ์นี้ได้เลยอกุศลนั้นคืออะไรเรามาตั้งสติดูนะคืออาการมันบอกออกแล้วอะคือไม่ใช่ว่าปวดท้องปวดหัวปวดหลังอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดอาการทางแพทย์ทางหมอคุณก็ให้หมอก็ดูแลรักษาไปแต่อาการทางสภาพจิตใจนี่อาการมันออกแล้วหรือเปล่ากังวลใจไหมตกใจไหมสับสนไหมมึนงงไหมทำไมต้องเป็นชั้นไหมถ้ามีความคิดพวกนี้แสดงว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราอยู่เรื่องไม่ต้องออกคนอื่นนะท่านฟังดูแลคนเจ็บไข้เดี๋ยวจะค่อยมาพูดตอนนี้เอาตัวเราเองก่อนถ้าในเคสที่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเรามีอาการแบบนี้สภาวะจิตใจไม่ได้เป็นไปตามทางที่มันควรจะต้องเป็นตกใจก่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเราอยู่ไม่รู้ตัวเลยนะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมีได้ไงนะมันมีท่านผู้ฟังนั่นคือความยึดถือนั่นเองถ้าเรามีความยึดถืออยู่มากเหมือนหนูมันไปติดกับกาวดักหนูข้าพเจ้าเคยเห็นนะเขาวางอาหารไว้ตรงกลางถาดตรงบริเวณรอบๆก็ทากาวเอาไว้หนูมันก็วิ่งเข้าไปกินมันก็ติดกับดักเวลาเขาดึงหนูออกจากกับดักหนูเนี่ยบางทีหนังมันลอกหลุดออกมาเลยเห็นเป็นเนื้อแดงๆหนังนี่ติดอยู่กับดักหนูตัวนี่หลุดออกมาอีกข้างหนึ่งโอ้ยนี่มันนึกถึงว่าความยึดถือเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอวะถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มากสิ่งที่ยึดถือนั้นพอเราจะต้องแยกจากมันอีก3เดือนนะอีก6เดือนนะมันจะเจ็บมากมันจะทุกข์ใจมากมันจะมีความกังวลใจมากเหมือนที่เขาออกมาเป็นความซึมเศร้าเป็นความหมดหวังเป็นความท้อแท้หมดกำลังใจไปนี่แสดงว่าเรามีความยึดถือถ้ามากด้วยคือความยึดถือมันมากในสิ่งหนึ่งเช่นรักลูกมากรักสามีมากรักภรรยามากแล้วถ้าความยึดถือมันเยอะด้วยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ทั้งครอบครัวเงินทองข้าวของตัวตนสิ่งนั้นสิ่งนี้การงานนั่นนี่โอ้เยอะแยะหลายอย่างนี่มันก็ยิ่งทุกข์มากมันก็ยิ่งทุกข์เยอะออกมารูปความโกรธก็มีความยึดถือมันทำให้เราทุกข์ท่านผู้ฟังเราทุกข์เราเจ็บตรงไหนเนี่ยเวลาใส่ยานะมันต้องไปใส่ตรงที่เราเจ็บนะอย่าไปใส่ไปคีโมท่านผู้ฟังคีโมเวลาคุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันทำลายหมดทุกอย่างคือทำลายเซลล์มะเร็งก็ด้วยเซลล์อื่นๆดีๆมันก็เอาด้วยเขาก็มีพัฒนาท่านผู้ฟังว่าเอ้าคีโมเฉพาะจุดเฉพาะโซนนี่อวัยวะนี่โอ้มันก็ได้บ้างอ่ะคือไม่ได้ 100% แต่พอเวลาให้ยาคีโมก็ต้องให้ยาแก้แพ้ตามไปด้วยยาเด็กซาเมทาโซนเนี่ยเวลาให้ไปแล้วมันก็จะคันไปหมดทั่วร่างกายเลยมันจะเป็นเรียกว่าผลปล่อยได้คือไม่ใช่ผลปล่อยได้ก็เรียกผลข้างเคียงอันนี้คือทางการแพทย์การหมอวิธีการรักษานี่เรายกไว้แต่สำหรับในเรื่องจิตใจของเราเราทุกข์ตรงไหนเราจะทุกข์ตรงนั้นเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนเราก็ต้องไปตัดความยึดถือมันตรงนั้นการตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนเป็นการเล็งเป้าตั้งหวังเราจะมึนก่อนนะเราจะสับสนเอาตอนมึนตอนสับสนคุณพยายามตั้งสติเอาไว้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งความมึนความสับสนความเศร้าความตกใจความซึมเศร้าพวกนี้เป็นอาการของการที่เรามีความยึดถือนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไหนตั้งสติดูมันตรงไหนเราจะตัดมันเราจะใส่ย้ายมันตรงนั้นข้าวของห่วงไหมห่วงไหมสิ่งของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่สถานที่ที่ยังไม่เคยไปอาหารที่ยังไม่เคยกินตัวนี้ก็มีลิสต์มาว่า10รายการอาหารที่ต้องกินก่อนตายโอ้ฉันยังไม่ได้เคยกินเลยกังวลเรื่องนี้ไหมบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้จะกังวลเรื่องนี้หรอกไอ้คนนึงบอกว่ามี10สถานที่ที่คุณต้องไปในเมืองไทยก่อนตายโอ้ยยังไม่เคยไปเลยว่าแล้วหมอบอกอีก3เดือนกูจะไปไม่ทันแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็มีบักเก็ตลิสต์ลิสต์ที่ว่าอยากจะทำก่อนตายบางทีก็มีอาหารนั่นมีก็มีที่นี่ให้ไปกังวลใจไหมถ้ามีความยึดถือในเรื่องพวกนี้อยู่ตัดออกอาหารเราก็กินมาหมดแล้วล่ะมันก็ถ้าสีที่น้ำไฟลมใช่ไหมมันก็กินไปแล้วก็ถ่ายออกมาสถานที่ที่ไม่เคยไปเคยไปก็ดูด้วยสายตาเหมือนกันน่ะอากาศก็อากาศเดียวกันน่ะไปก็เหมือนกันน่ะให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสาระในอาหารนั้นในสถานที่นั้นคือบางคนไม่ได้ยึดติดใน2เรื่องนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วเรามาดูอีกสำรวจมาภายในจิตใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะทุกฝั่งคนเรามันยึดถือคนละจุดมากน้อยคนละอย่างไปในคนละเรื่องเหมือนแพทย์หมอพยาบาลเวลาเขาจะรักษาเขาก็ต้องดูเหตุปัจจัยของโรคภัยไข้เจ็บนั้นแต่คุณเป็นโรคเกี่ยวกับตับก็รักษาแบบนี้โรคเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียก็รักษาอีกแบบหนึ่งไวรัสก็ต้องใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เหตุเงื่อนไขของสิ่งนั้นๆแม้แต่ตัวมะเร็งเองก็มีหลายแบบมีหลายเคสแล้วก็เป็นไปได้ในหลายๆอวัยวะแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนก็รักษาไม่เหมือนกันอยู่ที่เหตุอันนี้คือทางกายภาพเราให้แพทย์หมอก็ดูแลแต่จิตใจของเราต้องดูแลของเราเองเขาไม่มีนะท่านฟังที่แบบว่าเอายาหยอดนี้มาหยอดใส่ตาแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนี้หรือกินยาเม็ดนี้ลงไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนั้นมันไม่ได้จิตใจของเราต้องดูแลจิตใจของเราเองตรงไหนตรงที่ยึดถือตรงไหนทำความเข้าใจตรงนั้นไอ้ตรงที่ยึดถือนั่นแหละทำให้เราไม่เข้าใจจะให้เกิดความเข้าใจใส่ความเข้าใจไปนะที่จุดนั้นเราจะจากกันแล้วนะอีกไม่นานบางคนข้าพเจ้าเคยได้ยินมาคือคุณเป็นโรคมะเร็งคุณพ้นจากโรคมะเร็งรักษาหายได้คุณไปตายด้วยโรคหัวใจบางคนพ้นจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจไปตายด้วยอุบัติเหตุบางคนเป็นโรคไตหมอบอกอยู่ได้6เดือน 2-3 เดือนถัดไปไปตรวจเจอมะเร็งถุงน้ำดีซึ่งมันไปไวมากปรากฏว่าตายด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีก่อนที่จะตายด้วยโรคไตด้วยซ้ำเป็นอะไรก็ต้องรักษาตรงนั้นกลับมาในทางด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันตรงนี้ท่านฟังว่าถ้าเรายึดถือของหรือต้องทำความเข้าใจเรื่องของว่าบ้านนั้นรถนั้นสิ่งนั้นมันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาทำความเข้าใจเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราจะคลายความยึดถือในของในงานในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอเราทำความเข้าใจเรื่องข้าวของคุณยึดถือไหมสถานที่อาหารคุณยึดถือไหมถ้ายึดถือทำความเข้าใจแล้วต่อมาอีกเงินทองคุณยึดถือไหมทรัพย์สินเงินทองถ้าเรายึดถือมีเงินเท่านี้คุณมีที่อยู่แปลงนั้นคุณมีสินทรัพย์อยู่ที่นั่นโอ้นี่ยังขายไม่ได้เลยโอ้นี่ปล่อยไม่ได้เลยว่าถ้าใครจะเอาเงินนี้ไปใช้จะแบ่งยังไงอันนี้แสดงถึงว่ามีความยึดถือในเงินทองในสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นแล้วทำความเข้าใจในมันใส่ลงไปในมันดูเงินทองไม่ใช่ของเราอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นต่อให้คุณเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่านี่จัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่ทำตามก็ได้บางทีแบบหรือทำตามพอให้อ้อมแอ้มไปในศาลแต่จริงๆแล้วก็ไปโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะขายจะอะไรคุณก็ได้พระเจ้าพระเศนที่โกศลนะเคยเปิดคลังสมบัติให้พระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าถามว่าอันนี้ทรัพย์ของใครกองนี้พระเจ้าพระเศนที่โกศลยกมือท่วมหัวเลยอันนี้ของเสด็จปู่แล้วอันเนี้ยของใครหามาอันนี้ของเสด็จพ่อแล้วนี่ของใครหามาอันนี้ของข้าพระองค์หามาเองเอาแล้วทำไมทรัพย์สินของปู่ไม่ได้เอาไปด้วยโอ้จะเอาไปได้ไงท่านตายไปแล้วแล้วทรัพย์สินของพ่อและพ่อไม่ได้เอาไปด้วยเหรอโอ้ท่านก็ไม่ได้เอาไปแล้วท่านตายไปแล้วมันอยู่ที่คนต่อมาเขาใช้แล้วสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครที่จะได้สิ่งทั้งปวงไปเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นไปตามทางของเขาเงินทองนะทำความเข้าใจยึดถือตรงไหนอีกลูกใช่ไหมคู่ครองใช่ไหมคนนี่เขาก็ยึดถือในคนไม่ว่าจะคนที่เรารักเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหลานเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยถ้าฉันจะจากคนเหล่านี้ไปฉันจะทำยังไงกังวลใจแล้วเขาจะอยู่ยังไงกังวลใจแล้วเขาจะไปที่ไหนแล้วเขาจะคิดถึงเราไหมนี่แสดงว่าคุณมีความยึดถือแล้วอาการมันออกทำยังไงใส่ยาลงไปตรงนั้นยึดถือตรงไหนจะตัดความยึดถือต้องใส่ความเข้าใจลงไปตรงนั้นดับแรกก่อนว่าเราจะละความยึดถือไม่ใช่หมายความว่าเราไม่แคร์เขาเราไม่รักเขาเราไม่สนใจเขานะแต่ละความยึดถือความยึดถือมันอยู่ที่จิตของเราแต่ความห่วงใยความเมตตาความรักใคร่เรามีให้อยู่เสมอไม่ใช่ว่าคุณละความยึดถือแล้วคุณจะไม่ห่วงใยกันไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่แต่ความยึดถือเป็นอกุศลทำให้เรามีความกังวลใจแต่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วละความยึดถือได้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาความห่วงใยเอาใจใส่ให้กันแน่นอนเราจะกำจัดความยึดถือให้ออกไปจากจิตใจของเราในเรื่องคนนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่พอตัวเราป่วยเนี่ยพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ร้องไห้เพราะว่าจะได้ต้องจากกันเห็นพ่อแม่ร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกมันยังไม่รู้ความเราก็กังวลใจเราก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นเราร้องไห้คู่ครองสามีหรือภรรยาก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นพ่อแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้ด้วยโอ้ความยึดถือมันคืบคลานไงยุดตัดมันทิ้งเสียใช้ความเข้าใจลงไ คนเรามันเป็นอะไรเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาด้วยกระแสของกรรมขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามกระแสของกรรมเราจะอยู่หรือเราจะไม่อยู่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเขาก็เป็นไปตามกรรมอยู่ดีทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามยถากรรมยถากรรมนี่ก็คือกรรมตามที่ทำนั่นแหละทำกรรมมาอย่างไรก็ยถาเป็นไปตามอย่างนั้นต่อให้เราอยู่หรือเราไม่อยู่มันก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วไม่คุณจะยึดถืออะไรนั่นน่ะสิยึดถือไม่มีประโยชน์เศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งไร้ค่าน้ำตาหาสาระไม่ได้ของทิ้งเฉยๆนั่นคือแปลว่าทำความเข้าใจนะทุกฝั่งทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือคุณงามความดีนี่ไงคุณงามความดีที่เรามีไหมถ้าเรามีคุณงามความดีเหลืออยู่สิ่งนั้นน่ะเหลืออยู่นะท่านฟังร่างกายนี้เผาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้พ่อแม่ลูกผัวต้องจากกันเหลือไว้แต่ความดีได้เท่านั้นความดีเรามีไหมทำไมจะไม่มีอ่ะศีลน่ะมีไหมไม่ได้ถึงกับความดีว่าโอ้คุณต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยภาพสร้างสิ่งอะไรที่มัน revolutionize โลกโอ้ยไม่ป่านนั้นนั่นจะไม่ใช่ความดีด้วยซ้ำเป็นศิลปะก็เฉยแต่ความดีของเราคือศีลถ้าคุณนอนพักอยู่ที่เตียงที่บ้านหรือเตียงที่โรงพยาบาลคุณฆ่าสัตว์ไหมคุณลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราไหมก็ไม่นี่นานี่ให้ระลึกถึงศีลของเราตรงนี้เตียงที่เรานั่งเตียงที่เรานอนอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเตียงที่เราตายก็ได้3เดือน6เดือนกับชาติหน้าไม่รู้ว่าไหนจะมาก่อนกันแต่ถ้าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เราตายนี่โอ้ยเรามีความดีอยู่แล้วด้วยเรื่องศีลเอาแค่ว่าเราทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็มีปัญญามีศีลมีปัญญาเหมือนมือซ้ายกับมือขวาตรงฝั่งมันล้างกันมือขวาขยับมาล้างมือซ้ายมือซ้ายขยับไปล้างมือขวาศีลชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้มีความสบายใจเลยท่านฟังหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วเราทำความเข้าใจดูว่าเรายึดถือตรงไหนบางทีมันตัดครั้งเดียวไม่ขาดบางทีมันทำความเข้าใจหยดเดียวไม่แจ้งใส่ลงไปอีก2หยด3หยดตัดลงไปอีก4เที่ยว5เที่ยวจะแม่นๆนี่ต้องสติจะมีกำลังฟันลงไปนี่ต้องสมาธิน้ำยามันจะได้ผลเกิดความแจ่มแจ้งนั่นต้องปัญญาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราตั้งเอาไว้เราจะมีความยอมรับมันได้รวดเร็วอย่าไปทุกข์นานดูฟังคือแน่นอนเราจะแบบว่ามีช่วงเวลาขอตกใจสักหน่อยหนึ่งหน้าตกใจทำใจอยู่สัก5วัน7วันพออย่าเกินนั้นอย่าเอาเป็นปีเป็นเดือนมันนานเกินไปเอา3วันพอเอาให้ร้องให้ได้3วันให้กลุ้มใจได้7วันพอผ่านนี้ไปแล้วให้สบายใจยอมรับว่านี่เป็นเรื่องธรรมดานี่แสดงว่าเราเจริญมรณสติแล้วทุกฝั่งเรามีความตายอยู่เฉพาะหน้าคือนี่หมอเขาบอกมาใช่ป่ะไอ้ก้อนเนื้อมันอยู่ในตัวเรานี่ใช่ป่ะกุศลธรรมนี่เราตั้งขึ้นได้อกุศลธรรมคือความยึดถือนั้นเราละไปได้ศีลเรามีแล้วปัญญาสติสมาธิเราฝึกเราทำเรามีด้วยดูอาการสามอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเรามีอาการกังวลซึมเศร้าตกใจปฏิเสธความจริงสับสนงงโกรธแสดงว่ามีความยึดถือจุดใดจุดหนึ่งไล่ไปจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในและที่สำคัญฟังบางทีมันมีเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าเป็น emotional baggage อยู่ความกังวลใจบางทีเราก็ไม่นี่จะสังเกตได้ว่ามันอะไรอันนี้เราต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยทั้งตัวเองด้วยอย่าผูกเวรกัน ให้อภัยด้วยเมตตาด้วยอุเบกขาด้วยกรุณาทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเจริญพรหมวิหารสี่นี้ได้ประโยชน์พอเราเจริญพรหมวิหารสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกรุณาเนี่ยนะว่าสัตว์เราได้มีความทุกข์อยู่เนี่ยปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้จะเป็นการให้อภัยทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยแบบนี้แล้วเราจะละความยึดถือทำความเข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้เกิดขึ้นได้ท่านฟังสังเกตนะข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ค่อยใช้คำว่าปล่อยวางคือมันพูดกันจนเฟื่อแล้วจนกลายเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยวางบางทีมันเหมือนกับว่าเราทิ้งเราไม่แย้แสเราไม่สนใจคือถ้ามันโมหะล้วนแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคือความเข้าใจพอคุณมีความเข้าใจแล้วคุณละความยึดถือได้โดยการละความยึดถือนั้นก็คือการปล่อยวางนั่นเองแต่ด้วยปัญญาคือความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางแบบโมหะทีนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วอยู่กับมันเนี่ยจะอยู่ยังไงในโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเป็นโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนั่นนี่เนี่ยคือการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีพวก terminal illness เนี่ยนะจะทำให้ชีวิตจากนี้ก็รอไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนบางคนอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะออกกำลังกายไม่ได้บางคนอาจจะต้องอยู่ติดเตียงบางคนอาจจะต้องไปหาหมอล้างไตทุกสัปดาห์บางคนอาจจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงพระพุทธเจ้าให้ไว้5ข้อท่านผู้ฟังสำหรับคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องอยู่กับมันเนี่ยคือเราต้องพยาบาลมันร่างกายของเรานี่นะจะอยู่กับมันได้โรคภัยไข้เจ็บนั้นด้วยร่างกายด้วยต้องรู้จักพยาบาลมันให้มันพยาบาลได้ง่ายแล้วบอกว่าอย่างนี้ทุกฝั่งมาในข้อที่หนึ่งต้องรู้จักทำความสบายคำว่าทำความสบายเนี่ยหมายถึงสปายะถ้าโรคนี้มันต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องไปออกกำลังกายเช่นคนหลังจากให้คีโมใหม่ๆเพื่อให้ระบบน้ำเหลืองมันไปได้ดีได้คล่องคุณก็ต้องไปเดินบ้างเอาการเดินนั้นจะเป็นที่ทำความสบายแก่โรคนั้นหรือบางคนห้ามเดินห้ามออกกำลังกายมากเอาจะเป็นที่สบายเป็นสปายะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นอาหารแบบไหนอากาศแบบไหนมันจะเป็นที่สปายะสบายก็ทำความสบายนั้นในข้อที่สองต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นเรียนที่เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ฟังสำหรับคนที่เจ็บไข้นั้นหมอก็จะบอกว่าให้คุณพักผ่อนเยอะๆนะทีนี้พักผ่อนเยอะๆนี่มันนั่นกลายเป็นแบบนอนทั้งวันทั้งคืนไม่มียืนไม่มีเดินนั่งก็ไม่เอาเอาแต่นอนเอานี่ก็เกินไปมันก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นความสังกตายเผลอๆไปเป็น depression อีกก็ต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นแล้วก็ที่สามคือต้องรู้จักรับประทานยายานี่คือบางคนก็จะแบบฝืนไม่กินรักษาประเภทอื่นแล้วก็เอายาอื่นมากินด้วยมันก็จะแบบตีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างก็ต้องรับประทานยาให้มันถูกต้องเหมาะสมและในข้อที่4นั่นก็คือบอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่เขาคอยพยาบาลดูแลมุ่งประโยชน์ของเราคือถ้ามีคนมามุ่งประโยชน์ให้เราโดยการมาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจะเป็นภรรยาสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นคนที่มาคอยดูแลเขามุ่งประโยชน์เราเนี่ยเราต้องบอกอาการตามจริงว่ามันทุเลาลงหรือว่ามันแข็งกร้ามากขึ้นแจ้งอาการตามความเป็นจริงถึงในข้อที่4และข้อที่5สำคัญเลยก็คือว่าต้องรู้จักอดทนในทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสอดทนให้มันได้ความอดทนจะมีมาได้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายอมรับอยู่กับมันให้ได้นั่นแล้วถ้ากำลังของการยอมรับมีมากหนึ่งด้วยปัญญานั้นก็ทำให้เรามีความอดทนได้สูงได้มากปัญญาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการที่จะให้เรายอมรับเห็นตามความจริงนี้ได้แล้วก็ให้เกิดความอดทนนี้ได้ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือว่า แล้วถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยเองเราจะรักษาเท่าไหร่ถึงจะพอระดับไหนถึงจะพอโอเคล่ะชีวิตตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้จะอยู่มีได้เป็นเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนแปลงไปเราจะอยู่กับมันมันก็ต้องมีการพยาบาลการรักษาด้วย5ขั้นตอนนี้คำถามก็คือว่าแล้วรักษาพยาบาลกันจนถึงขนาดไหนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าทางการแพทย์การหมอสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมันมีได้ทุกระดับคุณจะเอาคีโมเข็มละไม่กี่พันหรือเม็ดละไม่กี่ร้อยจนกระทั่งเอาเข็มละเป็นแสนโอ้ยเป็นแสนนี่อย่างเบาไปเอาเข็มละเป็นล้านก็มีเอาระดับไหนถึงจะพอหรือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วคุณจะปั๊มไหมคุณจะใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจดีดขึ้นมาไหมหรือถ้าความดันลดแล้วคุณจะใช้ยาเพิ่มความดันขนาดนี้ขนาดนั้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ความดันมันบูสต์ขึ้นมาไหมอันนี้คือเราพิจารณาได้ตรงฝั่งจาก3เหตุปัจจัยด้วยกันอันดับแรกคืออยู่ที่ว่าโรคนั้นว่าโรคนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบแนวทางมันไปทางไหนอ่ะถ้าใช้คีโมเข็มละล้านแล้วมันจะหายไหมหรือถ้าหายแล้วมันจะไปเจอโรคอื่นอีกไหมเหตุปัจจัยเรื่องผู้ป่วยก็ด้วยนะว่าผู้ป่วยนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ101หรือ99ปีแล้วเนี่ยโอ้จะต้องเข้าห้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเปิดช่องอกโอ้นี่มันก็คือจะเอาป่านนั้นเลยเหรอมันก็จะไม่ไหวแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ป่วยด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องว่าสถานที่รักษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องคนดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาในการพิจารณาว่าเราจะยื้อในที่นี้หมายถึงรักษากันเนี่ยเอาเท่าไหร่ถึงจะพอคือถ้าดูเหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจคุณมีเงินที่จะจ่ายค่ารักษาเป็นหลายแสนหลายล้านคุณก็รักษาไปได้คุณไม่มีเงินที่จะจ่ายปานนั้นคุณก็รักษาไปอีกแบบหนึ่งก็รักษาไปแบบนั้นตามสภาพแวดล้อมตามลักษณะของโรคแล้วก็ดูที่ผู้ป่วยด้วยว่ารับได้ไหมมีแนวความคิดเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งถ้าบอกว่าเรามีสภาวะจิตที่เรายอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยนะการพิจารณาเรื่องนี้มันไม่ยากคือถ้าบอกว่าในทางตรงข้ามนะแต่แบบยังตกใจอยู่ยังกังวลอยู่ยังสับสนอยู่ยังมีความซึมเศร้าปนมาด้วยเนี่ยเราจะมาดูว่ารักษาเท่าไหร่เราจะหาเงินยังไงเราจะเป็นยังไงต่อมันจะกังวลใจวุ่นวายแบบหน้าหลังนี่ชักกันไม่ถูกเราจึงต้องรักษาจิตใจของเราก่อนยอมรับสถานการณ์นี้ให้ได้เรายอมรับเข้าใจมันแล้วเนี่ยเรื่องการตัดสินใจอื่นๆตามมาเนี่ยมันยากแล้วอยู่กับมันได้อยู่ยังพาสุขได้สำหรับป่วยเองนะมีเคสหนึ่งท่านผู้ฟังผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งในถุงน้ำดีซึ่งมะเร็งในถุงน้ำดีเนี่ยปรากฏว่ามันจะไปอย่างรวดเร็วมากมันก็ไม่อยากจะกินอะไรทั้งสิ้นเลยในขณะที่มะเร็งถุงน้ำดีเป็นไปยังไม่ทันไรผู้ป่วยท่านนี้ก็มีอาการสโตรกคือเลือดข้างในสมองทำให้เป็นอัมพฤกษ์ในร่างกายซีกขวาไปทั้งหมดเลยโอ้ยการรักษาตรงนี้ก็ต้องเปิดกะโหลกออกปรับความดันในสมองแล้วก็ดูดเอาตรงที่ช้ำๆปาดออกไปแล้วก็ยังเป็นส่วนที่ควบคุมการพูดด้วยอายุก็เยอะแล้วโอ้ยถ้าจะทำปานนั้นถ้าสมมติหายจากสโตรกคุณก็มาทำกายภาพก็ยังต้องมาเจอมะเร็งถุงน้ำดีอีกโอ้นั่นก็รอดยากเหมือนกันรักษายากมากทีนี้พอเกิดเป็นสโตรกแล้วก็จึงตัดสินใจกับเราว่าเอางั้นก็ให้แค่น้ำเกลือก็แล้วกันจริงๆแล้วการให้อาหารทางสายยางการให้น้ำเกลือเนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ธรรมชาติอยู่แล้วนะในความที่ว่าเราต้องไปรักษาพยาบาลมันก็นี่คืออยู่กับมันให้ได้ถ้าจะเอาเกินไปกว่านี้เหตุปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจด้านคนดูแลเนี่ยได้แต่ว่าเหตุปัจจัยเรื่องโรคภัยแค่เจ็บเรื่องผู้ป่วยเนี่ยมันไปไม่ได้ก็จึงตัดสินใจกันว่าก็ให้แค่น้ำเกลือเฉยๆทีนี้พูดมาถึงเคสนี้ก็จึงต้องให้พูดถึงว่าถ้าเราดูแลผู้ป่วยคนอื่นเอาหน้าที่ของคนที่ดูแล นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่ามีอยู่5อย่างคือจะดูแลคนเจ็บไข้ได้คนที่ดูแลนั้นจะต้องมีความสามารถในข้อแรกคือสามารถที่จะจัดยาให้ถูกต้องได้ยานี้ยาทาโอ้ยถ้าเอามากินนี่ก็คุณละเรื่องแล้วหรือยานี้ให้กินก่อนนอนแล้วนำมากินหลังอาหารเช้าโอ้มันก็ง่วงเท่านั้นเองก็ต้องจัดยาให้ถูกต้องทั้งประเภทชนิดและเวลาด้วยข้อที่สองนั้นต้องรู้จักของแสลงหรือของไม่แสลงนำเอาของแสลงออกไปนำเอาของที่ไม่แสลงเข้ามาคำว่าแสลงนั้นก็คือตรงข้ามกันกับคำว่าสปายะคือสบายอันไหนที่จะเหมาะสมเนี่ยเราให้เข้ามาข่าวสารหรือเรื่องราวรวมถึงจุดนั้นด้วยนะข่าวบางอย่างก็ไม่ต้องให้รู้ก็ได้ข่าวบางอย่างคุณต้องให้รู้เพราะอันนี้มันไม่แสลงทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆก็ต้องรวมอยู่ในข้อนี้เช่นว่าถ้าโรคนี้มันจะต้องไปเดินแต่ว่าคนไข้ไม่ค่อยยอมไปเดินเราก็ต้องแบบมีการที่จะชักชวนพาไปนำของไม่แสลงนี้เข้ามาให้ได้แล้วก็ที่3สำหรับคนที่ต้องดูแลคนเจ็บไข้ก็คือต้องไม่ดูแลเพราะว่าเห็นแก่อามิตรแต่ว่าดูแลด้วยจิตที่มีเมตตาไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์สินสมบัติเงินทองแต่ด้วยจิตที่มีมุ่งประโยชน์กับบุคคลป่วยนั้นมีจิตเมตตามีจิตกรุณาคือถ้าเรามาดูอย่างพวกที่เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือว่าเป็นหมอแพทย์พวกนี้เขาว่าดูแลคนป่วยเนี่ยเขาได้เงินใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นหน้าที่เป็นของหมอของพยาบาลอยู่แล้วเงินที่ได้นั้นก็ส่วนหนึ่งตัวฝังคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยนะจิตใจนี้ต้องกว้างขวางอยู่แล้วนะต้องกว้างขวางมีเมตตามีกรุณาถึงจะมาอดทนทำดูแลปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ได้ก็เพราะว่ามีจิตเมตตาเนี่ยสำคัญตัวนี้ข้อที่4ท่านฟังคือการที่จะไม่รังเกียจนำสิ่งที่เป็นปฏิกูลมีอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอาเจียนเนี่ยเอาไปทิ้งโดยไม่รังเกียจคือยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้ว่าชีวิตที่มันต้องอยู่กันกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะอยู่กันได้มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งคนที่ดูแลต้องยอมรับสถานการณ์นี้ได้คำว่ายอมรับนี่หมายถึงเข้าใจสถานการณ์นี้ว่ามันก็ต้องมีเหตุแบบเนี้ยสารคัดหลั่งนี่มันต้องมีคุณต้องไม่รังเกียจในการที่จะนำเอาไปทิ้งไปจัดการให้เหมาะสมแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถพูดให้คนที่เจ็บไข้นั้นถ้าหมดกำลังใจหรือว่าอ่อนแอท้อแท้ปฏิเสธความจริงกังวลสับสนเศร้าหมองต้องสามารถพูดให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมได้มีจิตใจแกล้วกล้าอาหารมีความร่าเริงรื่นเริงให้สามารถที่จะตั้งการทำจริงแน่วแน่จริงอยู่ในสภาวะที่ยอมรับสถานการณ์ได้นี่ต้องสามารถแสดงธรรมข้อนี้ให้คนเจ็บไข้นั้นเข้าใจได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็ต้องถูกต้องตามธรรมด้วยนะคือถ้าบอกว่ามีอะไรก็พูดว่าให้มีกำลังใจนะปล่อยวางนะโอ้ยบางทีบางคนเขาก็ไม่เก็ทไม่เข้าใจก็ต้องมีวิธีหาช่องในการที่จะให้ข้อมูลบางทีอาจจะไม่ได้ให้โดยทางตรงหมายความว่าเราพูดทำความเข้าใจเองแต่ว่าให้ทางอ้อมเช่นแบบเปิดเทศน์ให้ฟังอ่านหนังสือให้ฟังเอาหนังสือให้อ่านหรือว่าเชิญคนนั้นคนนี้มาให้ข้อมูลนี่เป็นการให้ข้อมูลทางอ้อมเพื่อที่จะให้คนนั้นๆเขาสามารถที่จะมีกำลังใจมีกำลังใจในที่นี้หมายถึงยอมรับสถานการณ์นี้ได้เข้าใจสถานการณ์นี้ประการสุดท้ายท่านฟังคือโรคที่เป็น terminal illness โรคที่เป็นไปอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงจุดที่ว่าจะหายหรือจะไม่หายเลยนะเพราะนั่นยกไว้เลยเพราะบางทีมันก็ไม่หายหรือมันอาจจะหายเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเป็นแล้วแล้วมันร้ายแรงแต่เราจะคิดแต่เอาว่าหายหายหายต้องหายหายเท่านั้นนี่คุณจะเครียดทันทีมันเป็นความยึดถือในจุดนั้นแล้ว เราต้องเคลียร์เรื่องนี้ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าหายไม่หายมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละอาจจะหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้เราไม่ได้เอาจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความกังวลใจเราต้องกำจัดมันให้ได้เสียก่อนทำความเข้าใจให้ถูกต้องดีแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยความผาสุกโรคภัยไข้เจ็บตำวังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดานี่หมายถึงมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะดับไปก็ได้อยู่ที่เหตุของมันถ้ามีเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นโรคนั้นก็เกิดถ้าเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นมันหายไปโรคนั้นก็ดับไปจึงบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดดับเนี่ยมีแค่ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเราเห็นทุกข์แล้วให้เราเห็นธรรมะด้วยถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นธรรมะด้วยโอ้ยมันจะขาดทุนแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วแล้วเราเห็นธรรมะด้วยนั่นคือกำไรคือเรามีปัญญามีศีลมีเมตตามีกรุณาชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ต้องฟังแม้แค่ว่าวันเดียวคืนเดียวโอ้ยมีค่ามากมีค่ามากกว่าคนที่เป็นอยู่ต่อมาอีก10ปี20ปี50ปีแต่ว่าไม่ได้มีกรุณาอุเบกขามุทิตาหรือศีลหรือปัญญาเลยว่ามันเสียดายมากความทุกข์นั้นจริงๆนำมาให้เห็นซึ่งธรรมะด้วยให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยอยู่ที่มุมมองของเราตั้งจิตตั้งสติไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเราจะทำให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจของเราได้แน่นอนฝากไว้ในเอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังช่วงของสมการชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ที่ป่วยของทั้งตัวเราเองในกรณีที่ว่ามีโรคร้ายแรงหรือการที่ว่าดูแลคนเจ็บไข้ชนิดที่เป็นโรคร้ายแรงในทางธรรมะนั้นเราควรต้องทำจิตใจอย่างนี้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชจากคำว่าดอนหายโศกหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดเริ่มต้น